mama, mami pesi mokiba na shiripe wati. Kozala talo kola pupe na pumbaka yo, vela nyo sora kote na shiripe wati. Kana mi pesi na pokema, kofoka yo na mono pesi na te. Kozala talo kola bishu na nataka yo, nongalia foya pomo yi shiripe wati. Kana ligi yo na motema, nanzo tope maka ni sesi na te. Rosa la fleur, Rosa. La